NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Zorgverzekeraars gaan een deel van de vervolgoperaties na borstreconstructies vanwege borstkanker toch standaard vergoeden. Dat heeft Zorgverzekeraars Nederland bekendgemaakt na een onthulling gisteren van de NOS over het vragen om naaktfoto's aan borstkankerpatiënten. Verzekeraars bleken niet altijd even zorgvuldig om te gaan met foto's van borsten. Die foto's zijn voortaan niet meer nodig voor een vergoeding. Een Oekraïens wetenschappelijk instituut zegt dat Rusland bij de oorlog in Oekraïne mogelijk voor het eerst een Zircon-raket heeft ingezet. Het zou dus voor het eerst zijn dat deze hypersonische raket in een oorlog wordt gebruikt. Er wordt één man vermist na de brand in een waterpark in de buurt van de Zweedse stad Gothenburg. De grote brand brak gisteren uit. 16 mensen raakten gewond. Houthi-rebellen in Jemen recruteren steeds vaker kindsoldaten, meldt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. De jongste kinderen zouden 13 jaar zijn. Volgens het internationaal recht is het recruteren van kinderen onder de 15 jaar een oorlogsmisdaad. Op de WK zwemmen in Qatar is vanochtend al gezwommen. Er zijn toen nog geen medailles uitgedeeld, maar er zijn al wel Nederlanders in actie gekomen in de series. Dat vertelt verslaggever Arman Afsaroglu. Drie Nederlandse zwemmers haalden vanochtend in de series op de wereldkampioenschappen zwemmen in Doha de halve finale. Twee daarvan kwamen uit op de 200 meter vrije slag. Marit Steenbergen som daar de zesde tijd. Was goed op dreef eerder dit toernooi op de 4x100 vrije slag estafette, waar ze geweldig hard zwom. En belangrijk was in de gouden medaille die Nederland daar pakte. Zij gaat door naar de halve finale. Ook Janna van Kooten is daarbij. Kostte haar wat meer moeite dan Steenbergen. Maar ook zij plaatste zich uiteindelijk voor die halve finale. De derde Nederlandse zwemmer die zich heeft geplaatst voor een halve finale is Casper Corbeau. Deed dat op de 50 meter schoolslag. Dat is niet zijn specialiteit. Is meer een man van de lange adem. Hij gebruikt dit sprintonderdeel dan ook als een voorbereiding op de 200 meter schoolslag later dit toernooi. Maar hij heeft zich met de tiende tijd wel geplaatst voor de halve finale op de 50 meter schoolslag die vanavond in Doha wordt gezwommen. Vertelde Arman Afsaroglu. De wereldkampioenschappen in Qatar duren nog tot en met zondag. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Ga je gang. Doe wat je wilt met Europese landen die te weinig investeren in defensie. Boodschap van Donald Trump in het Amerikaanse verkiezingsjaar aan Vladimir Poetin. Hij verpakte het dreigement in een oude anekdote. En echt als een verrassing kan de uitspraak ook niet helemaal zijn gekomen. Maar toch leidt hij tot grote ongerustheid. Vooral in Europa krijgen we de bibbers met dit soort uitspraken. Grote veiligheidstop is er in aantocht in München eind deze week. Daar zal er ook wel over gesproken worden, denk ik. Daar zal ongetwijfeld ook worden gesproken over de oorlogsdreiging vanuit het oosten, meerdere landen. En ook onze eigen NAVO-admiraal Rob Bauer waarschuwde eerder de bevolking al dat we ons moeten voorbereiden op slechte tijden voor het geval dat die ooit zullen komen. De dreiging voelen ze in elk geval in de Baltische Staten al elke dag. En vanochtend al helemaal in Estland, want de Russen hebben de premier daar, Kaja Kallas, op de lijst gezet van gezochte personen. Kajsa Ollongren is onze demissionair minister van Defensie. Mevrouw Ollongren, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw reactie eigenlijk op de plaatsen van Kaja Kallas op die lijst? Ja, ik weet niet precies wat dat voor lijst is. Ik denk dat het vooral iets zegt over Rusland en Poetin. Dat ze steeds op zoek zijn naar manieren om datgene wat wij in landen in Europa doen in een kwaad daglicht te stellen. Ja. Dus voor kennisgeving aannemen dan. Ja, oké. Nou goed, dat is een lijst met gezochte personen. Staat u ook op die lijst, dat u weet? Niet dat ik weet. Niet dat ik weet. Nee. Nou ja, hopen dat ze geen spelfout maken. Kaja, Kajsa. Ja, kan zo maar gebeuren. Het is één letter. Ja, oké. Goed. Mevrouw Longren, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, laten we dit gesprek maar beginnen meteen met Donald Trump en zijn uitspraken. Wat dacht u toen u die hoorde? Ja, wat dacht ik? Kijk, het is, we zijn wat gewend van Donald Trump. En hij heeft in het verleden ook uitspraken gedaan over de NAVO en over wat hij wel of niet zou doen als hij president is of weer wordt. Maar ik vind wel, we hebben de luxe eigenlijk niet om het niet serieus te nemen. En dat betekent dat we in Europa echt goed moeten nadenken over wat is eigenlijk onze positie op het moment dat Donald Trump weer president van Amerika zou worden. En wat is die positie? Nou, die positie is dat we dus in staat moeten zijn, veel meer dan we dat in het verleden zijn geweest, om ook zelf handelend op te treden als onze veiligheid in het geding is. Kijk, ik vind die NAVO, dat gaat over onze collectieve veiligheid. Hè. Daarvoor zijn wij allemaal lid geworden van de NAVO, Nederland al vanaf het eerste uur. En de Amerikanen ook. Dus het is ook in Amerikaans belang. En tegelijkertijd weten we dat de Amerikaanse president, en Trump kan dat worden, we weten dat natuurlijk nog niet, dat hij wel moet bepalen of zij als grootste land inderdaad het verdrag, en met name dat artikel 5, of ze dat respecteren, met andere woorden, of ze instappen op het moment dat artikel 5 wordt ingeroepen. Als ze dat niet doen, dan hebben we natuurlijk een groot probleem. En betekent dat wij echt veel meer dan we in het verleden hebben gedaan zelf moeten kunnen doen om onze veiligheid te waarborgen. Als artikel 5 sneuvelt, met andere woorden, dat is een beetje wat Trump zegt, een soort van twee divisies, namelijk landen die wel voldoende de rekeningen betalen en landen die dat niet doen. En die landen die dat niet doen, kunnen dan dus niet meer rekenen op artikel 5. Een aanval op één is een aanval op alle. Is het bondgenootschap dan dood? Nou, zo staat het natuurlijk niet in dat verdrag. Er staan geen kleine lettertjes bij dat artikel 5 met deze uitleg aan dat artikel. Dus met andere woorden, we zijn gewoon allemaal gehouden aan dat artikel 5. Maar als de Amerikanen zeggen dat geldt niet meer voor ons, is het bondgenootschap dan nog dood? Levend of dood? Dan is er in ieder geval een heel groot probleem. En daar moeten we op anticiperen door te zorgen dat we nog sneller dan gepland die uitgaven die we plannen, die 2%, dat we die doen. Dat we onze krijgsmacht versterken. En daarmee de afschrikking van de NAVO ook versterken. Ja. Er zijn steeds meer landen die richting die 2% gaan. Maar nog steeds heel veel landen niet. Ik geloof vorig jaar 7 landen, maar die dat haalden. Van al die landen die inmiddels lid zijn van dat NAVO-bondgenootschap. Ook wij niet. Wij zitten op 1,95. Dus we halen dat nog steeds net niet, ondanks de belofte uit 2014. Ja, strikt genomen hebben we vorig jaar in Vilnius gezegd 2% is de ondergrens. Ja. En daar moeten we ons aan houden. En we zijn ook echt vast voornemens om dat te doen. We hebben het probleem met het uitgeven van het geld. Omdat er lange rijen staan bij de deuren van de defensieindustrie. Omdat we meer mensen willen aantrekken. Dus dat kost meer tijd dan je zou willen. En die tijd hebben we eigenlijk niet. Maar ik vind het ontzettend belangrijk dat we ons aan die 2% houden. En dat alle NAVO-bondgenoten dat doen. Maar we doen het niet. Ja, we zitten er tegenaan. Dat betekent geld dat we niet uitgegeven krijgen. Ja, dat kan ik ook niet. Hè. We doen alles wat we kunnen om het wel uit te geven. Maar dat geld is niet weg. Dan schuiven we dat geld door naar het jaar daarna. Zodat we het op dat moment wel kunnen uitgeven aan nieuwe mensen, aan nieuwe wapens en aan alles wat we nodig hebben bij de krijgsmacht. Maar wanneer halen we die 2% dan wel? Ja, weet je, ik weet eigenlijk niet of we daar een soort boekhoudkundige exercitie van moeten maken. We hadden het ingeboekt voor deze kabinetsperiode in 2 jaar. Ja. En als het niet lukt om het geld uit te geven, schuiven we het naar het jaar erna. Maar voor mij is veel belangrijker als minister van Defensie dat we ook structureel zeggen, we willen het altijd ieder jaar 2% uitgeven. En dat is op dit moment ook nog niet het geval. En dat vraagstuk, ja, dat ligt op de formatietafel straks, als die er weer is. Dat ligt ook bij het kabinet op tafel, als dat nog demissionair besluit moet nemen over meerjarige begroting. Ja, dus uw oproep ook aan het volgende kabinet is, hou je aan die 2%? Absoluut. Moet die ook niet gewoon in de wet staan, mevrouw Longren? Dan is daar geen discussie meer over, ook niet in de toekomst. Nou, ik vind we hebben een afspraak gemaakt in de NAVO. En die is heel hard. En die is sinds Vilnius, dus sinds vorig jaar, 2% is het minimum. Maar we doen en het mijn niet, boodschap, al jaren niet. Nee, maar voor het vorige kabinet gold toegroeien naar 2%. Maar de afspraak is nu veel harder geworden. En voor het eerst ook 2% als ondergrens. Dus daar moeten we ons aan houden. En ik denk dat het ook heel goed is om te zeggen dat ik denk dat die 2% ook wel eens niet genoeg zou kunnen zijn. We zullen altijd keuzes moeten maken. Maar ik denk dat we de dreiging nu zo serieus moeten nemen. De versterking van de krijgsmacht, de versterking van de afschrikking van de NAVO, die moeten we zo serieus nemen dat we ook bereid moeten zijn om er nog meer geld aan uit te geven. Hoeveel? Nou, kijk, er zijn landen, Polen bijvoorbeeld, die geeft 4% uit. De Baltische Staten geven ook fors meer dan de 2% uit. De Britten, geloof ik, 2,5%. Dus je moet vooral kijken, wat is de dreiging? Welke opties hebben we? Wat voor keuzes willen we maken? En dan daar je begroting aan aanpassen. Ja, nou, u stelt vragen. Dat is mijn werk, zeg maar zeggen. U bent voor de antwoorden. Dus, noem eens een percentage. Nee, dat kan ik niet. Want kijk, ik heb best een lastige positie. Hè. Ik ben demissionair minister van Defensie. Ja. Ik voel me volledig verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat onze krijgsmacht wordt versterkt. Dat we voldoen aan onze NAVO-verplichtingen. En dat we ook nog Oekraïne blijven steunen. Hè. Dus daar zal ik alles aan doen om dat te blijven doen. Maar demissionaire kabinetten kunnen eigenlijk niet meerjarige financiële verplichtingen aangaan. Tenzij we er op een gegeven moment op een moment komen en zeggen, ja, de formatie is niet ver genoeg. En dan moet er een breed politiek wens zijn om dat te doen. Ja. En als ik nu een percentage ga noemen, loop ik daar natuurlijk dwars doorheen. Nou ja, behalve dan dat u als demissionair minister wel verantwoordelijk bent voor dat departement en dus ook voor de landsverdediging in dat opzicht. En dat u wel een richting kunt geven. U zegt net zelf 2% is de ondergrens. U noemt landen die 4% hebben. U noemt het Verenigd Koninkrijk 2,5%. Moeten we meer denken aan 2,5% of meer aan 4%? Nou, ik denk dat het voor Nederland voor de hand ligt om inderdaad te kijken naar wat zou je nog extra willen doen en hoeveel zou je dan nodig hebben. Dus wij maken hier plannen, dat heb ik in de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer ook uiteengezet. Ja, vorige week. Voor alle wensen en eisen ook van de NAVO die er liggen. Ja. Wensen die wij zelf hebben vanuit de krijgsmacht om te kunnen voldoen aan alle drie de grondwettelijke hoofdtaken die Defensie heeft. Ja. En van daaruit lijkt het me verstandig om een palet neer te leggen en ook inzichtelijk te maken welke keuzes je dan zou kunnen maken. Uw hoogste ambtenaar, de secretaris-generaal, heeft ook een brief gestuurd aan de informateur en aan de formerende partijen, want daar was om gevraagd met de financiële onderbouwing. Nou, die zijn gisteren die bijlagen ook van uw departement allemaal vrijgekomen. Daar lees ik in een van de paragrafen en een van de alinea's: omdat Defensie geen meerjarige budgettaire zekerheid heeft, rapporteren we deze mogelijke tegenvallers. Het verzoek wat de vorige informateur heeft gedaan, of de formatietafel heeft gedaan. Wat voor tegenvallers ziet u wellicht door de oogharen heen opdoemen? Ja. En dit is inderdaad het punt wat ik net ook maakte. Wij hadden voor deze kabinetsperiode die 2% ingeboekt. Ja. Maar dat moet structureel worden doorgetrokken in het jargon. Dus dat betekent dat er inderdaad meerjarige zekerheid zal moeten komen. En dat zal het nieuwe kabinet moeten doen. Ja. Er is een hele makkelijke manier om die meerjarige zekerheid voor jezelf te regelen. Dat is door het gewoon in de wet te zetten. Ja, en toch is dat een te makkelijke voorstelling van zaken. Ik ben er verder niet tegen. De Kamer heeft een initiatiefwetsvoorstel. Ik wacht rustig af wat daarmee gebeurt. Maar ik wil echte euro's hebben. Gewoon geld op de begroting. En ook de wet, als die er komt, zal gedekt moeten worden. En daar gaat het mij om. Hè. Dat je weet dat je meerjarig dat budget hebt. Dat je dat kunt vastleggen. Dat je daar mensen voor kunt aannemen. Dat je bestellingen voor kunt plaatsen. Ja. Als daar een wet voor komt, dat helpt op zichzelf niet. Hè, want de wetten kun je ook weer aanpassen. Meerjarige zekerheid in de boeken, in de boekhouding. Dat is wat we nodig hebben. Ja. Nou goed, er wordt ook gewaarschuwd voor tegenvallers. Voor geld dat er nog niet is. Bijvoorbeeld geld voor Oekraïne. We geven nu 2 miljard uit aan steun aan Oekraïne. Uw ambtenaar, maar u bent ministerieel verantwoordelijk, die schrijft, dat die oorlog duurt vermoedelijk nog wel een tijdje, dus we moeten uitgaan van jaar op jaar zo'nzelfde bedrag van 2 miljard en dan kom je uit op 8 miljard. Dat is een slok op een borrel, ook op de defensiebegroting. Ja, tot nu toe betalen we de steun aan Oekraïne niet uit de defensiebegroting. En dat zou ook mijn inzet zijn om dat los van elkaar te blijven zien. Hè? Want iedere euro die we niet uit kunnen geven aan de versterking van de krijgsmacht, dat vind ik lastig uit te leggen. Dus we moeten Oekraïne blijven steunen, in het belang van Oekraïne, ook in het belang van onze eigen veiligheid, maar niet uit onze defensiebegroting. En dan spannen we natuurlijk het paard achter de wagen. Ja. We hebben voorlopig inderdaad die 2 miljard gereserveerd voor dit jaar. Dat hebben we vorig jaar gedaan in afwachting ook van formatie en een nieuw kabinet. Je wilt niet over je graf heen regeren. Maar we zien wel inderdaad dat die oorlog, die kan nog wel eens lang gaan duren. En ik denk dat alle partners die Oekraïne steunen zich nu op dit moment afvragen, wat moeten we nog meer doen om ervoor te zorgen dat Rusland niet die oorlog kan winnen. Dus het kan heel goed zijn dat er een moment komt waarop we zeggen, willen we Oekraïne echt steunen, dan moeten we daar ook weer meer geld voor beschikbaar stellen. Ja, maar goed, u weet ook dat er vermoedelijk bezuinigd moet gaan worden. 17 miljard hebben de topambtenaren bij elkaar berekend. Vreest u dat de hulp aan Oekraïne ook met de formerende partijen in het achterhoofd onder druk zal komen te staan, dan wel zal wegvallen? Kijk, dit gaat over wat heet zogenaamd incidenteel geld. Hè? Dus dat is een bedrag wat je nu reserveert en wat je ook nu uitgeeft. En wat je niet de komende jaren hoeft door te trekken. Dus dat is toch echt wat anders dan zeg maar de structurele bezuinigingen die waar nu ook over moet worden. Maar het is wel geld. Tweede punt is natuurlijk dat als je zegt we moeten 2% aan Defensie uitgeven, dan zeg je ook per definitie dat je Defensie niet kan meelaten doen in wat voor bezuinigingsronde dan ook. En dat lijkt me ook inderdaad heel onverstandig om dat te overwegen. Mm. Want het gaat hier wel over onze veiligheid in een situatie, in een geopolitieke omgeving die meer dreigend is dan de velen van ons dat ooit hebben meegemaakt. Ja. Dus we moeten juist meer investeren in onze eigen krijgsmacht en parallel daaraan Oekraïne blijven steunen. Want dat allerverstandigste op dit moment, ook voor onze eigen veiligheid in Europa, is natuurlijk ervoor te zorgen dat Poetin zijn zin niet krijgt daar in Oekraïne. Over die veiligheid gesproken. Wij behoren dus tot de landen die nog niet voldoen aan die 2%. We zijn er hard naar op weg, maar 1,95%. Ik zei het net al. Dus Donald Trump doelt ook op ons. Voelt u zich in enige mate bedreigd? Nou, ik denk dat we ons allemaal bedreigd moeten voelen. Niet zozeer door Donald Trump, maar gewoon door de situatie in de wereld. En ook in herinnering moeten roepen waar de NAVO eigenlijk voor is. Het transatlantisch bondgenootschap, waar alle bondgenoten van zeggen, we hebben belang bij veiligheid in Europa, in dat deel van de wereld. Ja. En de dreiging is dus reëel. En dat betekent dat we in de NAVO op elkaar moeten kunnen rekenen. Ja, er zijn Europese verkiezingen in aantocht. Er wordt ook gewaarschuwd voor desinformatiecampagnes vanuit de Russen. Niet alleen voor wat betreft de Europese verkiezingen, maar ook breder. Nou, daar hebben wij in dit land natuurlijk ook al vaker mee te maken gehad. Hebt u aanwijzingen eigenlijk dat die campagne al begonnen is, bijvoorbeeld via uw eigen inlichtingendienst? Nou, ik kan verder niks zeggen hier over wat de inlichtingendienst doen. Althans, en als we dat wel kunnen, dan hoort u het vanzelf. Maar we zijn natuurlijk wel heel waakzaam. Want we weten het inderdaad uit het verleden. We weten het van inmenging in andere landen. Er is geen enkele reden om te denken dat niet ook ons treft. Ja. Dus waakzaamheid is wel echt geboden. Ja. Over Oekraïne gesproken, wij geven nog eens 6 extra F-16's aan dat land. Die doneren wij. Gaan straks alle F-16's die wij afschrijven richting Oekraïne? Nou, we hebben de F-16's die we inderdaad straks zelf niet meer gebruiken. Die gaan voor een groot deel naar Oekraïne. En het andere deel gaat naar Roemenië. Want daar is nu het Europese trainingscentrum voor F-16's. Waar ook Oekraïnse piloten kunnen worden getraind. En andere bondgenoten die F-16 training nodig hebben. Dus dat betekent dat wij straks geen F-16's meer hebben. Dat was ook helemaal de planning. Zoveel mogelijk naar Oekraïne. En de rest wordt ook ingezet ten behoeve van training. Juist, maar straks hebben wij dus echt helemaal geen F-16's meer. Zijn wij dus helemaal afhankelijk van de F-35? Ja, maar dat was dus helemaal het plan. Hè? Dus zeker, dat is helemaal niet veranderd. Nee. We gingen over van de F-16 naar de F-35. Zeker. Die transitie dat was geheel de bedoeling, zeker. Hebben wij voldoende onderdelen om die F-35 in de lucht te houden? Wij hebben daar voldoende onderdelen voor, zeker. En ook in de toekomst? Ja, daar ga ik wel helemaal van uit. Kijk, dit is een Amerikaans wapensysteem. Dat doe je in overleg met alle gebruikers. En met de Amerikanen natuurlijk, die dat verder bepalen. Ja. Maar ook hiervoor geldt. De inzet hiervan is voor onze eigen veiligheid. Ja. En natuurlijk voor de hele NAVO. Zeker. En dus zitten wij in een soort coalitie, in een soort relatiesysteem. Wij maken ook onderdelen voor die F-35. U voelt al aan waar ik naartoe wil, zie ik aan uw gezicht. Namelijk de uitspraak van het Hof gisteren. Namelijk dat wij ze niet meer aan Israël mogen leveren. Nou weet ik dat u niet gaat over buitenlandse handel, maar u gaat wel over de defensie en de inzet dus van de F-35 van dat gevechtsvliegtuig. Mijn vraag is het denkbaar dat de beslissing, dus het vonnis van de rechter, van invloed is op de inzetbaarheid van onze eigen F-35? Dat is een moeilijke vraag. Inderdaad, het is niet helemaal mijn portefeuille, dus dat durf ik niet te zeggen. Wat wel belangrijk is voor alle F-35 gebruikers, en dus ook voor ons, dat je natuurlijk steeds moet kunnen beschikken over het materieel, reserveonderdelen die nodig zijn om actief te blijven hiermee. Ja. Het warehouse waar u het over heeft, dat is eigenlijk een distributiecentrum van de Amerikaanse onderdelen, dat staat in Nederland. Ja. Dat had ook ergens anders kunnen staan, maar het staat in Nederland. Ja. Dus ook onze eigen reserveonderdelen staan daar. Daar halen wij dus inderdaad alle Europese F-35-gebruikers halen daar onderdelen vandaan. Ja. Dus is de vraag, zou het denkbaar zijn dat er consequenties zitten aan het vonnis van de rechter voor de inzetbaarheid en de operationaliteit van onze eigen gevechtsvliegtuigen? Nee, maar als u het zo stellig stelt, dan durf ik wel te zeggen dat dat niet het geval is. Want wij als gebruiker van de F-35 hebben gewoon goede afspraken en kunnen dus beschikken over het materieel wat we nodig hebben voor het gebruik van onze F-35's. Nou zei uw collega Van der Maat, de staatssecretaris, wij moeten ook onze eigen defensieindustrie weer op te zetten. Dat is niet alleen vanuit het handelsbelang belangrijk, maar ook vanuit defensiebelang. Ja, zeker. Maar we hebben mooie bedrijven in Nederland. Ja. Die overigens heel vaak toeleverancier zijn voor bedrijven elders in Europa of elders in de wereld. Hè. Ja. Dus dat is natuurlijk een. We hebben wel een aantal prachtbedrijven, natuurlijk, vooral in de maritieme sector. Ja. Maar we hebben vooral heel veel bedrijven, ook in het MKB, die samenwerken met hele grote defensie-industriecomplexen. Ja. En ik denk dat we er zo naar moeten kijken. Hè. We hebben in Europa gewoon een sterke defensie-industrie nodig. Ja. We moeten dat momentum wat er nu is gebruiken en daar dus niet te eng nationaal naar kijken, maar vooral Europees naar kijken. En is het dan denkbaar dat het vonnis van de rechter hier een stok in de spaken is voor wat betreft de ontwikkeling van die eigen defensie-industrie? Nou, dat denk ik echt niet. Ik denk dat dat echt twee verschillende dingen zijn. Het hebben van een eigen defensie-industrie in Europa is belangrijk, omdat we gezien hebben in het verleden dat als je afhankelijk bent van landen die op wat voor reden dan ook op een gegeven moment niet meer leveren, hè, zoals we het ook kennen vanuit de pandemie, COVID, COVID-pandemie. Dat wil je voorkomen. Dus goede afspraken hebben in Europa, ook over de versterking van de eigen defensieindustrie. Dat versterkt onze autonomie. Ja. En dat versterkt dus onze krijgsmachten. Juist. Vindt u als minister van Defensie dat wij ons een betrouwbare bondgenoot betuigen op deze manier eigenlijk? Wij zijn zeker een betrouwbare bondgenoot. Ja, kijk, ook met het vonnis van deze rechter. Ja, maar kijk, een vonnis van een rechter, ja, dat hoort er ook bij. Dat voeren we ook gewoon netjes uit. Ik denk dat het een vrij specifieke casus betreft. En dat niets afdoet aan onze betrouwbaarheid en onze rol die we daar als Nederland spelen. U beschouwt het niet als tot slot als een verdragsbreuk? Nou, dan overvraagt u mij nogmaals dat de collega van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, die is hier voor verantwoordelijk en die heeft daar ook op gereageerd. Ja. Maar als het gaat over onze rol die we hebben binnen het bondgenootschap, die kunnen we voluit spelen. Ik las in de Telegraaf dat u lonkt. Naar? Vliegveld Lelystad. Ah. Oké. Klopt dat? Nou, wij kijken naar ruimte voor defensie in Nederland. Maar wij lonken zeker niet naar vliegveld Lelystad of wat dan ook. Wij overleggen, onder leiding van staatssecretaris Van der Maat, met de lokale en regionale overheden om te kijken hoe we kunnen komen tot voldoende ruimte voor zowel mensen als middelen als trainingen en oefeningen. Ja, en zou defensie dan ook graag gebruik willen maken van vliegveld Lelystad? Nou, volgens mij heeft dat een hele andere bestemming. Er wordt er aan allerlei tafels over gesproken. En daar heb ik nu op dit moment geen bijzondere dingen aan toe te voegen. Goed. Zijn de koffers al gepakt voor München? Nog niet, maar die zullen wel gepakt moeten worden. Wat is daar het belangrijkste gespreksonderwerp wat u betreft op die hele grote veiligheidsconferentie? Ik denk dat het weer veel over Oekraïne zal gaan. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is en ook goed is. Ervaring is dat bij die veiligheidsconferentie in München dat er ook veel Amerikanen komen, leden van het Amerikaanse congres. Niet onbelangrijk vanwege de steunverlening. De Senaat is in meerderheid voor dat geld dat al een tijdje in de vriezer ligt. Maar het Huis van Afgevaardigden stijgert. Ja, dat is nu de situatie waar we al een aantal weken eigenlijk tegenaan kijken. Mijn ervaring is dat er ook binnen die Republikeinse Partij overigens best verschillend over wordt gedacht. Hè. Dat er ook, en misschien zijn het ook juist degenen die naar München komen, die vaak zeggen, doen we eigenlijk wel genoeg voor Oekraïne. Ja. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om juist nu die dialoog te hebben tussen Europese landen en de Amerikanen. Komt Zelensky daar ook eigenlijk, dat u weet? Ik weet het niet. Komt hij naar Nederland? Want ik las dat hij bezig gaat, althans van plan is om weer door Europa te gaan reizen. Ja, ik weet niet meer dan u op dit moment. Dan is er nog een ander conflict dat aandacht vraagt, ook van u. En dat is het conflict in Jemen en omstreken. Daar wordt natuurlijk, afgelopen nacht is daar ook weer een Grieks schip beschoten, varend onder een andere vlag. Maar het was een Grieks schip, dus een Europees schip. Wij hebben eerder een stafofficier geleverd toen de Amerikanen daar een vergeldingsactie uitvoerden. Ligt het in de lijn van uw bedoelingen om daar meer te gaan doen als Nederland eigenlijk in dat deel van de wereld? Ja, dat hebben we ook aangekondigd aan de Tweede Kamer. We zijn daar al actief, hè, want we zijn eigenlijk begonnen met een bijdrage aan de defensieve missie, Prosperity Guardian heet die, Amerikaans geleid om die scheepvaart te beschermen. Ja. Daar is bijgekomen inderdaad de onderleiding van de Amerikanen en de Britten de acties om ook de Houthis te treffen, hè, om ze in staat of minder in staat te stellen om dit soort aanvallen uit te voeren. En daar is nu weer bijgekomen de Europese voorbereidingen voor een missie, om ook te zorgen dat ook Europa daar die vrije doorvaart in de Rode Zee helpt beschermen. Ja, wat gaan wij daar doen? Daar zijn we nog mee bezig om dat fine te tunen. Daar zal ik eerst de Tweede Kamer over informeren. Ja. Daarna heel graag ook u. Ja, maar u weet het al, u wilt het eigenlijk nog niet zeggen. Nou, ik kan natuurlijk niet op die besluitvormingen vooruitlopen. De Tweede Kamer verwacht terecht van het kabinet dat we dat soort zaken altijd eerst aan hen melden. Ja, welke fregat sturen we die kant op? Nou, dat zult u ook nog moeten afwachten. Oké. Ik dacht, probeer het nog maar eventjes. Goed, die veiligheidsconferentie is er dus. Dan hebben we ook nog de grootste NAVO-oefening sinds 1988. Wat gaan wij daaraan bijdragen eigenlijk? 5000 mensen, 5000 militairen en natuurlijk ook bijbehorende middelen. Het is echt een hele grote NAVO-oefening. Duurt ook maanden. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is. Niet alleen als signaal overigens naar Poetin. Maar ook voor onszelf. Om dit soort grootschalige verplaatsingen, grootschalige oefeningen, integraal, hè, dus met alle verschillende krijgsmachtonderdelen, om die ook uit te voeren. Dat is juist nu denk ik extra belangrijk. Bent u in de tussentijd trouwens eigenlijk blij dat het zo moeizaam gaat met die formatie? Nee, daar ben ik helemaal niet blij om. Ik denk dat dat helemaal niet goed is, zeg maar, voor Nederland. De Tweede Kamer is missionair. Er is weinig controversieel verklaard, dus kunt u eigenlijk gewoon uw gang gaan. En voorlopig bent u nog gewoon minister van Defensie. Nou ja, dat laatste betreur ik niet. Ik vind het heel mooi om dit te mogen doen. Ja. Maar er is een verkiezing geweest, er is een uitslag. En dat betekent dat gewoon omgezet moet worden in een nieuw kabinet. Ik denk dat heel Nederland dat verwacht en dat zou ook goed zijn. In de tussentijd ben ik blij inderdaad dat de Kamer volop het beleid steunt hier van het ministerie van Defensie. Dat ik dus door kan gaan met het versterken van de krijgsmacht. Ja. Door kan gaan ook met het steunen van Oekraïne. En er is wel wat aan de hand in de wereld. En dat wacht natuurlijk niet op die formatie. Dus in die zin, wel goed, denk ik, dat de Kamer daar vol achter staat. Wat gaat u zelf eigenlijk doen als u Michiel de Ruiter aan de muur voor het laatst in zijn ogen kijkt en de deur uitloopt? Dat ga ik op dat moment bedenken. Ik heb nu eigenlijk gewoon geen tijd om daarover na te denken. En dat hoort denk ik ook een beetje bij de fase waar we in zitten. U zei het zelf al, het kabinet is eigenlijk op dat punt helemaal niet demissionair. Gewoon volop aan het werk. Bijna letterlijk 24/7. Dus ik heb geen tijd om daarover na te denken. Echt niet? Nee, echt niet. U blijft wel tot het einde zitten? Ja, ik zie niet hoe dat anders zou kunnen gaan. Kijk, niemand weet natuurlijk precies hoe dingen gaan. Hè? En als formatie echt eindeloos duurt, dan weet je ook niet wat er gebeurt. Ja. Maar het feit dat we een oorlog hebben, grote oorlog, grootschalige oorlog op het Europese continent, dat er zo ontzettend veel moet gebeuren. Ja. In het belang van onze nationale veiligheid en de veiligheid in Europa. Zie ik niet hoe dat zou kunnen. Ik word afgelost als ik afgelost word. En dat wacht ik rustig af. Was u niet stiekem secretaris-generaal geworden van de NAVO? Het liefst. Of ik dat had gewild? Ja. Ik geloof dat u mij dat wel eens eerder heeft gevraagd. Ja, toen kreeg ik een vraag antwoord. Ja, nee. Ja, kijk, ook dat moeten we rustig afwachten, wat daar gaat gebeuren. Nou ja, dat wordt premier Rutte toch, die daar naartoe gaat naar Brussel. Als u zegt dat met heel veel zekerheid, maar volgens mij is die zekerheid er niet. Hij is in elk geval, nou ja, dat is wel een beetje wat we uit die kringen horen, dat het eigenlijk al een beetje een done deal is, zoals dat dan heet. Maar goed, hij is in ieder geval officieel kandidaat. Dat geldt overigens ook voor de vrouw met wie we deze uitzending begonnen, die premier uit Estland. Jan Paternotte, uw partijgenoot, die twittert net dat het niet toevallig is dat het dreigement komt aan het adres van een kandidaat die kandidaat staat dus om secretaris-generaal te worden van de NAVO. Betekent dat ook een verhoogd dreigingsniveau voor Nederland dan? Nou ja, ik weet niet of dat een verhoogd dreigingsniveau betekent. Kijk, voor personen, dat houden we altijd goed in de gaten. Ik denk dat Kaja Kallas heeft zich heel erg expliciet uitgesproken over de Russische dreiging. Ja. Maar dat doen natuurlijk meer Europese politici. Ja. Ik doe dat ook. Ja. Premier Rutte doet dat ook. Juist. Helder. Mevrouw Ollongren, hartelijk dank vanuit Den Haag. Hier gaat, dames en heren, de Nieuws-BV verder met Natasja Gibbs. Wij melden ons morgen. Fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik hou er wel van om mezelf moeilijk te maken. Ik ga in gesprek met documentairemaker en fotograaf Ruben Terlouw. Hij studeerde mandarijn en geneeskunde, deed promotieonderzoek naar leukemie en stapte toen over naar de journalistiek. Meerdere documentaire series in en over China maakte hij. Zoals nu het tweede seizoen van De Wereld van de Chinezen, waarin hij toont hoe het staat met de groeiende rol van China op het wereldtoneel. In de nacht van donderdag op vrijdag, van 12 tot 1, in VPRO's Nooit Meer Slapen. Femke van der Laan, in gesprek met Ruben Terlouw. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten. Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. Fraude? Hofman helpt het te voorkomen